माता पिता का पर भी भरोसा नहीं करता तो किस पर भरोसा करेगा। माँ बाप का भी विश्वास नहीं करता तो किसका विश्वास करेगा। संसार दिखाने वाले माँ बाप है, जिसमें आदि पिता सबके परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाश है, सब जीवों के पिता माता, तमेव माता पिता तमेव, आदि में पिता परमात्मा है। जो पिता पर विश्वास करो बस, और कोई विश्वास का पात्र नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी नहीं, अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और क्या परमात्मा की दो प्रगति हुई, अपरा और परा। तो परा प्रगति चेतन है, अपरा प्रगति जड़ है। अपरा प्रगति परमात्मा की है, उसका संबंध भगवान के साथ में है। परा प्रकृति का अपरा प्रकृति है, वो जड़ प्रकृति है। अपरा प्रकृति हरदम बदलती है। महासर्ग में महाप्रलय में भी स्थिर कहते हैं, स्थिर नहीं रहती। महाप्रलय में भी बदलती है, महासर्ग भी बदलती है, हर समय प्रकृति बदलती रहती है। वो अपरा प्रकृति है, बदलेगा अपना परा प्रगति है, कभी बदलती है। परा प्रगति सब जीव है, जितने जीव है, स्थावर जंगम उद्भिज जरायुज स्वेदज अंडज 14 लाख जीव, संपूर्ण जीव का आत्मा परमात्मा का है। हमेशो जीव लोक जीव भूत, जीव लोक में जीव परमात्मा है, उसको जीव भूत का है, जीव रूप बना हुआ है परमात्मा का साक्षात अंश। तो सबके सब परमात्मा का अंश है। तो विश्वास के पात्र भगवान ही है। संतों ने ऐसा लिखा है कि विश्वास के लायक एक परमात्मा है, और कोई विश्वास ही लायक नहीं है। क्यों, कैसे विश्वास करें, सब चल है, सब चलायमान है, देखने में सुनने, देखिए सुनिए गुरिये मन माही, मोह मूर परमात्मा ही। नाशतो भी देते बाबा, असता बाबा ने भी देते, असल वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, है ही। सब ही बदलता है, निरंतर बदलता है, निरंतर। वो सब संसार हुआ, वो बदलने वाला संसार न बदलने वाला कैसे, वो हमारा नहीं है। एक रत्ती जितनी चीज भी हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड वाला कोई चीज हमारी नहीं है। हमारे केवल परमात्मा है। ये परमात्मा माता पिता है, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु ससुरा तमेव, माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत्सगा रामचंद्र। माता पिता जो कुछ हमारे परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। हमने भूल क्या करी है, जो संसार की चीज है उसको अपनी माना है और अपना है उसको भूल गए, उसको अपना नहीं माना माना भूल गए सब भाई है कि नहीं है, इसलिए विषय में संदेह करते हैं। जो खास अपना है उस विषय में संदेह करते हैं, कई संदेह नहीं करते मानते हैं, परंतु खास अपना परमात्मा ही है और कोई चीज अपनी नहीं है, ये बात बहुत बढ़िया है। ये संतों के देखो हमने पढ़ा, हमने पढ़ा तो बहुत अच्छी लगी बात। अरे बात तो सार बात यह है, लोगों को बतानी चाहिए सार चाची सार चीज, तो मैंने बताना शुरू कर दिया। माँ भी राम जी है, बाप भी राम जी, भाई भी राम जी, बंधु भी राम जी, कुटुंब भी राम जी, धन भी राम जी, विद्या भी राम जी, युवता भी राम जी, जो कुछ भगवान है। और अपना प्रकृति वो अपनी है ही नहीं, जिनमें आज अपना प्रकृति को ही अपना माना है, अपने भूल गए उसको। तो प्रार्थना है सबसे कि परमात्मा अपना है उसका विश्वास करो, परमात्मा वो अपना है, निहाल हो जाओगे, दुख दरिद्र सब छूट जाएगी, आफत सब मिट जाएगी, केवल परमात्मा को अपना मानो, अपना केवल परमात्मा ही है, कोई अपना मने मेरे आश्चर्य आया। बात पढ़ी तो बिचारी तो बात बढ़िया लगी, अनंत ब्रह्मांडों में कैसी चीज थी अपने नहीं है, शरीर में अपनी चीज क्या हुई, अनंत ब्रह्मांडों में जो शरीर में भी मन बुद्धि इंद्रिया अपना नहीं है, सब विकृत होते हैं, सब घटते हैं, बढ़ते हैं, नष्ट होते हैं, आप सेम रहते हो, 84 लाख जोड़ी में घूम करके आप आए तो सब सही छोड़ दिए, सब सही छूट गए, आप सही बड़े आप रहे, तो शरीर आपका नहीं है, शरीर प्रकृति का है, शरीर और शरीरी भेद, धनी और धनी धन का भेद एक धातु होता है, एक धातु नहीं है, शरीरी चेतन है परमात्मा का अंश है और शरीर जड़ है प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, कहने में शरीर और शरीर कहते हैं, एक धातु नहीं है, शरीर धातु दूजी, शरीर धातु दूजी, शरीरी चेतन है और सब जल है, नाशवान है, सब शरीर नाशवान है, देवताओं के और बड़े बड़े ऊंचे जो चिरजीवी है, चिरजीव हरदम रहने वाले मार्कंडेय है, लोमशेषी है, हनुमान जी है, ऐसे चिरजीवी है, अश्वत्थामा बद्रीव वो बहुत समय जीवे तो भी अंत में तो समाप्त होते हैं, तो एक परमात्मा ही है और कोई रहने वाला नहीं है। नारायण वृदराज कुमार सू बह गई कर पहचान, अपना तो भगवान है और अपना कोई नहीं है, अनंत सृष्टि में भी अपना कुछ भी नहीं है, चीज जीती चीज अपनी नहीं है, और भगवान अपने है। और एक विचित्र बात है, भगवान सबके सपने में, कई बार कही है 10 बालक हो तो माँ 10 बालक एक एक माह जो पूरी माह सबकी इनमें दस बालकों के हिस्से में आवे इससे बालक हुआ माँ का हिस्सा हो जाए। हमारी माँ सबकी एक एक बाल की पूरी माँ ऐसे एक एक का भगवान सब एक एक का भगवान पूरा का पूरा अनंत सृष्टि अनंत पार उसमें जितने जीव है उनके सबके सब भगवान पूरे के पूरे भगवान ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं। परमात्मा के समान कोई तत्व मिलेगा नहीं और सबका है वो हमारा है। असली अपने पिता पर विश्वास नहीं करो तो किस पर करोगे। संसार में माँ बाप है तो पिता परमेश्वर है मई वंश हो जीव लोग जीव होता सनातन मेरा अंश है सनातन मेरा अंश अनादि मई वंश हो जीव लोग जीव होता सनातन अनादि सदा का नित्य दूसरे पिता पीछे पड़े हैं खास तो पिता परमात्मा है दूसरे पिता बनते माता पिता दोनों बनते हैं। ठाकुर जी अकेले ही है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु ससुरा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव सर्व भगवान है हमारा सर्वस्व भगवान और संसार का सर्वस्व में कुछ भी नहीं। संसार का सर्वस्व है अनंत पार ब्रह्मांडों का पार नहीं है। गर्व संगीता में और आता है जैसे कोई तुम्बा में छोटा छोटा वे समुद्र में दिया जाए ऊपर से जाल देखे तो अलग अलग तुम्बा पर जाए इस वजह से ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड बड़े बड़े बड़े उसमें अपनी चीज कोई नहीं है रहती हुई चीज अपनी नहीं और पूरे के पूरे बने और तो सची रहती सची चीज नहीं अरे भगवान पूरे के पूरे अपने पूरे के पूरे कहीं पाती है नहीं है पाती हो जाएगी पूरे के पूरे हमारे तो भैया बात बहुत बढ़िया यहाँ उत्तम बात है। सब भाई बहन भगवान को पूरा अपना माने मारा है अब माँ मानो बाप मानो भाई मानो कुटुंबी मानो स्नेही मानो धन मानो विद्या मानो संपत्ति मानो जायदाद मानो जमीन मानो घर मानो सुख मानो एक राम स्थिति मारा है। एक कहानी याद आ गई भरतरी हरि जी दो तरह कथा आती है दो तरह की कथा सुनी है क्या भगवान जा रहे भरतरी महाराज बड़े अच्छे राजा हुए व्याकरण मन का मत आता है कितने विद्वान थे श्लोकों बनाई मन व्याकरण बनाई ऐसे विद्वान थे और हिस्ट्री में आशंक हुए तो उसमें रात नहीं पड़े रहना और रात में छोड़ी आदमी समय बना हुए साधु हुए तो तेरे सब सुने ऐसे मत जारी हुए उनकी कथा आती है रानी में स्नेह होता रानी का शरीर शांत हो गया शांत और साथ चले गए राजा साथ जाता नहीं राजा कायदा नहीं है स्त्री वर्जा तो साथ चलते वसन साथ है और साथ गए नहीं कि सत्य होती मैं सत्ता हूं साथ में जाऊंगा आकम औषधि ऐसे समझदार आदमी सब मना ये क्या नहीं करते हो ये रीति नहीं है, क्षत्रिय होने की रीत है, क्षता होने की रीत है, ऐसी स्थिति नहीं। कोरोना जी महाराज थे, उन्होंने सुना एक साधु बाबा आ रहे हैं, उन्होंने हाथ में आए हांडी, तो वो क्या किया कि सावन है मशान में तैयारी स्त्री के साथ रहेगी, राजा तैयारी करता अपने हांडी को छोड़ दी, फूटी फूटी रोने लगे जोर जोर से। पत्नी का भाई है, मैं भी तो बैठा हूं, मेरे जीते जी साधु कोई दुखी क्या बात है, देखो देखो जाता है बोझा क्या बात है महाराज। तो कहो महाराज हांडी फूट गई, हांडी फूट होते हो कह राजन हांडी मेरे से हांडी नहीं मिले ऐसी हांडी आता आप हांडी कहते हो, हमारे वर्षा हो तो कपड़ा उसमें रख देते, कोई चीज होती तो उसमें रख देते, उससे ही पानी पीते, उससे ही शौच जाते, उससे ही स्नान करते, तो हमारा रसोई घर स्नान घर सब वही था, सब कुछ हांडी था, चीज वस्तु मिलते थे हांडी में रखकर ऊंची रहते थे, वर्षा होगी कुछ ही होगा सब ठीक रहती। राजा सुनाने लगे महाराज साधु हुए हो एक हांडी के लिए, राजा ने हांडी ऐसे नहीं बनाई, हांडी हमारी फूट गई बड़े रुआ जोर जोर से। राजा ने खूब उपदेश दिया, विद्वान थे ज्यादा उपदेश दिया, तो बोला कि मैं तो हांडी के लिए रोता ही हूं, तुम तो मरने को तैयार हो गए क्या, राजा लोग सम्मान हो किसी लड़की है नहीं, तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, तुम तो जलने ही नहीं देता हुए, मैं तो रोकर काम से रहता हूं, मैं तो नहीं। ऐसी कई बातें जो हमारा चेत हो गया, चल दिया एक कथा से आती है। एक कहते थे कि सोम नाम का ब्राह्मण था, जंगल में गया तपस्या करी, एक संत मिले, संत ने अमर फल दिया कि ये अमर फल है, जो खा ले वो अमर हो जाएगा। तो मिशन देगा वो क्या चीज है, तो वो साधु बने हुए परंतु स्नेह था एक वेश्या में, वेश्या में नजर दिया कि अमर फल तुम खा रहे अमर हो जाएगी, वेश्या ने लिया, वेश्या ने विचार किया कि अमर और करेंगे क्या, राजा बर्तरी बड़े अच्छे हैं, ये जीते रहे तो पचा को सुख हुआ, उसने उपाय देकर राजा घर बन गया, राजा दे के दूसरे आदमी को दिया, वो परंपरा से आया, वो जब फल आया तो विचार किया है कशिश हुई, देख तांश तंश मदरंज मांस मांस कश हुई, तो उसने कहा चिंतयाम सततम महिषा विरक्ता सापन्न मेच्छत जना शरणो निशक्त निगतांश तंश मदनंशे मांज मांज। मैं जिसे चिंतन करता हूं वह स्त्री तो मर्जी मर्गी बेचारी, ज्ञान चिंतयाम सतम तो राजा को दिया, राजा ने अपनी रानी को दिया, रानी ने अपने मित्र को दिया, मित्र ने विजय को दिया, ऐसे ऐसे हुआ। शोक नाम ब्राह्मण ने आकर राजा को दिया, राजा ने अपनी रानी को दिया, रानी ने अपने यार को दिया, उसने अपने मित्र को दिया, उसे पेशे को दे दिया, पेशे ने आकर राजा को दिया। तो राजा को दे यान चिंतया मैं सरता हूँ, जिसका मैं चिंतन करता हूँ वही साफ विरुद्ध था, मारे से विरुद्ध थे वो। यान चिंत यहाँ विषत मई साफ विरुद्ध था, साफ पहनने में इच्छती वो दूसरे को चाहती है और वो दूसरी को चाहता है, रानी को छोड़ कर विषय चाहता है। यान चिंत यहाँ विषतम मई साफ विरुद्ध था, साफ पहनने में इच्छती सजनों ने सकता वो अन्य में आ सकता है, वैसे जो मेरे से देखी है तो मेरे पर छोड़ा यार। तो क्या है दिखता से तन से मदन से ईमान से मन से धिकार सब कोई, मेरे को भी धिकार है, तान से पैसे को भी विकार है, उस पुरुष को भी शिक्षिकार है, रानी को भी धिकार है, मेरे दिखतान से तन से मदन से ईमान से मन से मेरे को भी धिकार है। साधु हो गए एक हताश, तो हम चाहते हैं वो हमारे को नहीं चाहता है, संसार में ऐसा कायदा है। इस वास्ते कोई संसार में विश्वास का पात्र नहीं है सिवाय भगवान के। संसार में जितना जितना स्त्री पुत्र परिवार माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुंबी कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे पर प्रेम करे, हम उससे प्रेम करते हैं, वो दूसरे करता है, वो तीसरे करता है, वो उससे करता है। ध्यान चिंतया मिश्रतम मई सा विरक्ता सा पन्न मिच्छति और सजनो न सकता, और मैं वो फिर मेरे को चाहते है, देखता अंश तन से बदरन से मान से मान से सबको धिकार है। तो संसार में कोई भी नहीं है, आप इसको प्यारा मानो, एक भगवान है। आप भगवान को न माने तो भी आपका मन पूर्ण करेंगे, भगवान की बनाई हुई पृथ्वी सबके लिए, भगवान को माने नहीं माने खंडन करे तो पृथ्वी है, मेरे वास्ते जल तैयार, मेरे वास्ते हवा तैयार, श्वास लेने को लेने तैयार है, उसे जीने के लिए अन्न तैयार, चंद्रमा चंद्रमा सूर्य सब प्रकाश करते है, ऐसा नहीं कि भगवान को माने उनके लिए करे, सब प्रकाश करते हैं सब। तो एक भगवान के समान कोई नहीं है संसार में, एक भगवान है और वो परम पिता हमारा खास, उस पिता को परम पिता को छोड़ गए। उमा राम सम हेतु जग माई गुरु पितु मातु बंधु को नाई, ऐसा कोई नहीं है। तो हमने संतों की बाणी में पढ़ा महाराज, हमारा तो बहुत अच्छा लगा, भगवान हमारा है, मेरा भाई समझे मेरा भाई, मेरा तो फिर दर हुआ दूसरा भी कोई हमारा कोई नहीं है, मेरे तो धीरे धीरे उपाय दूसरा तो कोई दूसरा कोई हमारा नहीं, हमारा तो ही भगवान है। अरे पिता नहीं है तो और कौन है बताओ, अपना पिता ही तो अपना है, और कौन होगा, और कौन होगा बताओ। तो भगवान हमारे हैं, सच्ची बात ये है। अब आप मानो आपके जैसे तो स्वीकार करो, न मकर मत करो, पर और कोई बताओ आप कितने बैठे बताओ, भगवान के सिवाय अपना कौन है, अपनी रक्षा करने वाला अपने साथ पाल, हम माने न माने खंडन करें मंडन करें जो कुछ करें फिर भी भगवान हमारे, हमारा पालन करते हैं, भगवान का खंडन करने वाला भी मंडन करना सबका। तो माँ राम अशोक हेतु जग माँ ही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, भाई भगवान के समान कोई नहीं है। अगर आप अपना हित चाहो तो भगवान को अपना मानो, सेवा सबकी करो, पर अपना तो भगवान है, अपना और कोई नहीं है। वो आपत्ति में, संपत्ति में, सुख में, दुख में, सब में तैयार। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ भगवान साथ में, मित्र लोग में जाओ भगवान साथ में, प्रेत भूत पिशाच बन जाओ तो भी भगवान है साथ में। वे मानो और मत मानो, वे जानो और मत जानो, वे दृष्टि और न हो, भगवान सब सब सब के साथ में हरदम रहते हैं। ऐसा मित्र, ऐसा प्यारा कोई नहीं है। तमेव माता से पिता तमेव। इस बात से सज्जनों, एक भगवान हमारा है और संसार कोई चीज हमारी नहीं है, कण का भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रिया है, न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न योग्यता है, कुछ नहीं हमारा। एक परमात्मा हमारे, उसे सिवा कोई नहीं। सब कृपा करो, भगवान को अपना मानो। सब भाई, सब बहन, सब सब विचार करो भगवान अपना। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद। एक साधे सब साधे, सब साधे सब भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं बस। और अपने कोई चीज नहीं है, सब चीज कोई साथ में नहीं रही। सही साथ नहीं, प्राण साथ में नहीं, मन साथ में नहीं, बुद्धि साथ में नहीं, इंद्रिय साथ में नहीं, धन साथ में नहीं, जन साथ में नहीं, परिवार साथ में नहीं, कुटुंब साथ में नहीं, कोई साथ में नहीं, भगवान साथ में। इस वास्ते भगवान ही अपने हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बस एक भगवान, केवल भगवान हमारे हैं। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 29 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम